רואים בוכה, עליי לא מרחמים. הלב שלי כואב, אותי לא מבינים. מרוב שאני סובל, שכחתי איך צוחקים. גם האושר שהיה עזב למרחקים. נהרסו החלומות, בגד בי מזלי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא גורלי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא גורלי. לסבול, כך הוא קורא לי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא קורא לי. אנשים וכל החברים ברגעים הכי קשים אותי כולם עוזבים. אכזבות אותי הורסות, נמאס לי כבר לחיות. כולם נטשו אותי, בודד בעולמי. עבדו כל תקוותיי, אין טעם לחיי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא גורלי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא גורלי. כך הוא קורא לי. בגיל כזה צעיר, תראו את מצבי. נולדתי רק לסבול, כך הוא קורא לי.